तेरी खुदाई हाय याद है आई दिल ये देता दुहाई गम से दे तू रिहाई हाल कैसे सुनावा रोग कैसे निवावा रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क कैसा ये दर्द है इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क कैसा ये दर्द है इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क जाने लाई है ये जिंदगी रूठा रूठा है नसीबा रूठी रूठी हर खुशी देखे थे जो ख्वाब सब टूट गए वो कह रही है आंखों से शायद मेरी बेबसी कोई बिछड़ा याद आए आंसू पिया न डाले रब्बा किस्मत में रोना क्यों कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क कैसा ये दर्द है इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क कैसा ये दर्द है इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क ऐसे दर्द में हम कुछ कर ही ना जाएं दर्द सहते सहते कहीं मर ही ना जाएं कैसे हम संभाले इस बेहाल दिल को अपने आप से हम कहीं भर ही ना जाएं रब्बा दिल ये सदा दे ना तू वैसी सदा दे रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा कैसा ये मर्ज है कैसा ये दर्द है इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क कैसा ये दर्द है इश्क इश्क मेरा दुश्मन मेरा इश्क